बीसवां सर्ग। प्राक्तन जन्म के चरितों के सुनने के उपरांत भी ऐसा होना संभव नहीं है। यों संदेह में पड़ी हुई लीला को दृष्टांत और युक्तियों से देवी का प्रतिबोधन। श्रीदेवी जी ने कहा, हे सुंदरी, वही ब्राह्मण आज राजा होकर तुम्हारा पति बना है, और जो अरुंधति नाम की ब्राह्मणी थी वह तुम हो। एक नूतन चकवा और चकवी की नाई और पृथ्वी में उत्पन्न हुए शिव और पार्वती की नाई सुंदर दंपति वे ही तुम दोनों यहाँ पर राज्य करते हो। दो पूर्वोक्त कथा का उपसंहार कर रही देवी जी समाधि दृष्ट सृष्टि और इस सृष्टि के समान पहले की और सृष्टियां भी भ्रम ही हैं, ऐसा कहती हैं। मैंने तुम्हारे पूर्वजन्म का संपूर्ण सृष्टिक्रम कहा, उसका ब्रह्मा का जीव भाव भ्रम ही मूल है। अतएव भ्रम मूलक होने से वह भ्रांति मात्र ही है, यानी ब्रह्मा का जीव भाव भ्रम से अतिरिक्त नहीं है। तीन उत्तरोत्तर भ्रम में पूर्व पूर्व भ्रम हेतु है, ऐसा दर्शाती हैं। इस पूर्व भ्रम से चित्ताकाश में प्रतिबिंबित यह भ्रमरूप सर्ग स्वदृष्टि से असत्य ही है अथवा अधिष्ठान दृष्टि से सत्य है, जो आप दोनों के संसार रूपी भ्रम का नाशक है। वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार यो भ्रमरूप होने के कारण सभी सर्ग समान ही हैं, ऐसा कहते हैं। उस भ्रमरूप पूर्व सृष्टि से कौन सृष्टि भ्रांति रूप होगी और कौन भ्रांति से शून्य होगी, इसलिए भ्रांतिमय सृष्टि होती नहीं है। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, श्रीदेवी जी के उक्त वचन सुनकर रानी लीला के सुंदर विशाल नयन आश्चर्य से विकसित हो गए। वह विलासपूर्वक मंद मंद बोली, छे वर्टिकल बार वर्टिकल बार लीला ने कहा, आपका वचन तो सत्य है, वह इस प्रकार विरुद्ध कैसे हुआ? कहाँ ब्राह्मण का जीव अपने घर में है और कहाँ इतने बड़े विशाल प्रदेश में हम लोग स्थित हैं, यानी वे दंपति हम कैसे हो सकते हैं? वैसा यह दूसरा लोक, वह विस्तृत भूमि, वे विशाल पर्वत, वे दसों दिशाएं जिनमें मेरे स्वामी स्थित हैं, कैसे घर के अंदर प्रतीत हो सकता है? सरसों के भीतर मदोन्मत्त ऐरावत हाथी बांधा गया। पेज 282। श्री योगवासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। परमाणु के भीतर मच्छर ने सिंहों के झुंड के साथ युद्ध किया, कमलगट्टे के अंदर मेरु स्थापित है और भंवरे के बच्चे ने उसे निगल लिया। स्वप्न के मेघ की गर्जना को सुनकर मयूर बड़ा विचित्र नाच करते हैं, इत्यादि कहना जैसे असमंजस है, वैसे ही हे देवेशी, घर के अंदर पृथ्वी लोक और पर्वत हैं, यह कहना भी असमंजस है। हे देवी, जिस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हो वैसा हमसे निर्मल बुद्धि से कहिए, क्योंकि अपने प्रसाद से अनुग्रहित जनों की बड़े लोग कभी उपेक्षा नहीं करते। साथ 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्रीदेवी ने कहा, सुंदरी, मैं मिथ्या नहीं बोल रही हूँ, तुम इस विषय को भली भांति चित्त देकर सुनो। हम लोग वेदोक्त मिथ्या नहीं बोलना चाहिए इत्यादि नियमों का उल्लंघन नहीं करते। 13 दूसरों के द्वारा विद्यमान उल्लंघन किए जा रहे जिस वेद मर्यादा का मैं संस्थापन करती हूँ, यदि उसका मैं ही उल्लंघन करूँ तो उसका पालन दूसरा कौन करेगा? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार राजा बनने की वासना से उफित चिदात्मारूप उक्त गांव के ब्राह्मण का वह जीवात्मा उसी अपने निवास स्थान में आकाश में इस व्योमरूप महान राष्ट्र को देखता है। 15 यदि वे ही हम दोनों हैं तो हम लोगों को उक्त वृत्तांत का स्मरण क्यों नहीं होता और मरण का स्वरूप क्या है? अंगने जैसे जागृत स्मृति स्वप्न में नष्ट हो जाती है और अन्य स्मृति उदित होती है, वैसे ही तुम लोगों की पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो चुकी है और उससे विपरीत स्मृति उत्पन्न हुई है, यही मरण है। 16-17 जैसे स्वप्न में त्रिभुवन है, जैसे संकल्प में तीनों जगत हैं, जैसे कथा का अर्थरूप संगम है, जैसे मरुभूमि में जल है और जैसे संकल्प और दर्पण में अंदर स्थित भूमि है, वैसे ही उस ब्राह्मण के घर की पर्वत, वन और नगर से युक्त यह भूमि असत्य है। इसलिए सत्य ज्ञान चिदाकाश के कोशकोटर में यह असत्य भूत घन सृष्टि पंचकोश के अंतर्गत सत्य चिद्व्योम रूप निमित्त से सत्यसी प्रतीत होती है। 18-19 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। पूर्व सर्ग के असत्य होने पर भी इस सर्ग में क्या आया, इस पर कहती हैं, भद्रे असत्य रूप कारण से जो उत्पन्न होता है वह स्मृति रूप होने के कारण असत्य ही है, क्योंकि मृगतृष्णा से कल्पित सरिता में तरंग भी सत नहीं होता। हे भद्रे, उक्त देहाकाश रूप कोश में स्थित तुम्हारा यह घर, मैं, तुम और यह सब केवल चिदाकाश रूप ही हैं। 20-21 संपूर्ण प्रपंच के मिथ्या और केवल चिन्मात्र के परिशेष में अनुभव से सिद्ध दृष्टांत के द्वारा अनुमान प्रमाण कहते हैं। स्वप्न भ्रम और मनोरथ के अपने अपने अनुभव दीपक के समान यहाँ पर बोध करने के लिए मुख्य प्रमाण है। 22 इस सृष्टि से केवल गृहाकाश ही नहीं मरता यह बात नहीं है, किंतु उसके एक देश में स्थित जीवाकाश का एक देश भी नहीं मरता है, इसलिए यह मिथ्या है, ऐसा कहते हैं। ब्राह्मण के घर के अंदर ब्राह्मण का जीव है, उस जीवाकाश में कमल में भ्रमर की नाई, समुद्र नदंदी और वनों से परिपूर्ण यह पृथ्वी है। 23 जैसे निर्मल आकाश में कुंडल के। 282 पेज 283। 20 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। आकार के केशों का भ्रम होता है, वैसे ही उक्त पृथ्वी के किसी एक निर्मल कोने में नगर देह आदि की प्रतीति होती है। 24 जैसे गर्भ से खच्चरी के पेट का विनाश हो जाता है, वैसे अनेक सर्गों में उत्पन्न होने से ब्राह्मण के उक्त घर के विनाश की शंका नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहती हैं। उस ब्राह्मण के घर के अंदर इस सृष्टि के उत्पन्न होने पर भी वह घर अभी ज्यों का त्यों बना ही है, विनष्ट नहीं हुआ। उस विप्रगृह के उदाहरण से आश्चर्य के लिए कौन स्थान है, क्योंकि त्रसरेणु के अंदर भी जगत समुदाय स्थितसा है। स्थितसा यह कथन मिथ्या होने के कारण त्रसरेणु के अंदर जगत का रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह दर्शाने के लिए है। 25 आकाश आदि जगत की सृष्टि में पूर्वकालिक आकाश आदि जगत की सृष्टि के पूर्व की निर्वकाशता की विरोधिनी नहीं है, परमाणु से अवच्छिन्न अतिसूक्ष्म चिदात्मा में भी जगतों का संभव होने से असंभव की शंका निर्वकाश ही है, ऐसा कहती है। भद्रे, परमाणु रूप चिदात्मा में भीतर भीतर अनेक जगत विद्यमान हैं, फिर उक्त चिदात्मा में ब्राह्मण के घर की असंभावना तुम क्यों करती हो। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार लीला ने कहा, हे देवी, आज से 8 दिन पहले उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी और हमें उत्पन्न हुए अनेक वर्ष बीत चुके हैं। हे माँ, वे ही दंपति हम हैं, यह कैसे हो सकता है। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्रीदेवी ने कहा, सुंदरी, जैसे देश दैर्ध्य नहीं है वैसे ही काल दैर्ध्य भी है ही नहीं, इस विषय को युक्तिपूर्वक तुमसे कहती हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। 28 जैसे यह जगत सृष्टि की प्रतीति कल्पना मात्र है, वैसे ही यह क्षण कल्प आदि की प्रतीति भी कल्पना मात्र ही है, वास्तविक नहीं है। क्षण कल्प आदि रूप संपूर्ण जगत्त्वम् अहम् इत्यादि अध्यास के अधीन स्वजन्म रूप भ्रम वाले पुरुषों को ही प्रतीत होता है। उक्त प्रतीति के क्रम को मैं तुमसे यथार्थ रूप से कहूंगी, तुम सुनो। पतिव्रते, जब जीव क्षण भर मिथ्याभूत मरण मूर्छना का अनुभव कर पूर्वजन्म के पदार्थों को भूलकर अन्य पदार्थों को देखता है, तभी आकाशरूपी वह चिदाकाश में पलक भर में यह मैं आधे स्वरूप हूँ और इस आधार में स्थित हूँ, ऐसा स्मरण करता है, यानी उसके चित्त में उक्त संस्कार उद्भूत होता है और वह देखता है कि मेरा यह शरीर हस्त पाद आदि से संपन्न है। जैसा उसके चित्त में संस्कार रहता है, वैसा ही वह अपने शरीर को देखता है। इस पिता का मैं पुत्र हूँ, मुझे इतने वर्ष हो गए हैं, ये मेरे रमणीय भाई बंधु है और यह मेरा रमणीय घर है। मैं उत्पन्न हुआ, बालक हुआ, बढ़ा और अब ऐसा हूँ और ये सब मेरे बंधु बांधव भी मेरे तुल्य ही उत्पन्न हुए, बालक हुए, बढ़े और अब मेरे सदृश ही विचरण करते हैं। 29-35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। बंधु बांधव देह के संबंधी रूप से कल्पित है, अथ वे देह के संबंधी भले ही हों पर उनमें आत्मीयत्व कैसे, इस शंका पर कहते हैं। यद्यपि बंधु बांधव वस्तुतः देह संबंधी हैं, तथापि देहरूपता को प्राप्त हुए चित्ताकाश और आत्माकाश का अत्यंत दृढ़ तादात्म्याध्यास होने से वे वस्तुतः परकीय होते हुए भी। 283 सर्ग, पेज 284। श्री योगवासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। आत्मीय भी होते हैं, ऐसा होने पर जीव के चित्त के संसार में देहरूपता को प्राप्त होने पर भी कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, केवल निर्मल आकाश ही स्थित है। जैसे स्वप्न में स्वप्नद्रष्टा में विद्यमान चिति ही रहती है, वैसे दृश्य प्रपंच में भी चिति ही है। भाव यह है कि जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष में विद्यमान चिति ही स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों के आकार को प्राप्त होती है, वैसे ही चिति ही दृश्य पदार्थों के आकार में प्रतीत होती है, चिति से अतिरिक्त कुछ नहीं है। चूंकि स्वप्न में दृष्टा और दृश्य रूप से कल्पित विभिन्न पदार्थों में अदृश्य रूप से व्याप्त चिति कल्पित दृष्टा और दृश्य रूप विविध पदार्थों का बोध होने पर एकरस चिति रूप से पुनः दृष्टिगोचर होती है, अथ कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वह चिति जैसे स्वप्न दृष्टा दृश्य आदि रूप में उदित होती है, वैसे ही परलोक के दृष्टाओं द्वारा देखी जाती हुई परलोक में उदित होती है, और जैसे परलोक में उदित होती है वैसे ही इस लोक में उदित होती है। इसलिए वास्तव में असत किंतु भ्रमवश सत से प्रतीत होने वाले स्वप्न परलोक और इस लोक में तनिक भी भेद नहीं है, वे परस्पर ऐसे अभिन्न हैं जैसे कि जल में उत्पन्न हुई लहरें एक दूसरे से अभिन्न रहती हैं। चूंकि यह विश्व जल में लहरों के समान चिति में भ्रमवश प्रतीत हो रहा है, अतः यह उत्पन्न ही नहीं हुआ है। उत्पन्न न होने के कारण यह अविनाशी है, क्योंकि जो उत्पन्न नहीं होता उसका नाश नहीं होता, यह अकाट्य नियम। इसका तात्विक रूप आत्मा ही है, अतेव जगद रूप से इसका अस्तित्व नहीं है, और जिसका भान होता है वह चैतन्य ही है। भाव यह है कि संपूर्ण प्रमाणों से अधिष्ठान चैतन्य का ही भान होता है, क्योंकि वही अज्ञात और अबाधित होने से प्रमाणों के योग्य है, जड़ नहीं, क्योंकि उसमें जड़ में आवरण कार्य न होने से प्रमाणों की प्रवृत्ति का फल नहीं है। चैत्य विषय शून्य परमाकाशरूपिणी चिति जैसी है, चैत्ययुक्त परमाकाशरूपिणी चिति भी ठीक वैसी ही है। भाव यह है कि आरोपित चैत्य से अधिष्ठान में किसी किस्म का दूषण नहीं आता, अतेव जैसे जल से बीची भिन्न नहीं है, वैसे ही चिति से चैत्य अतिरिक्त नहीं है। जल में बीचित्व खरगोश के सींग के समान ही है। भाव यह कि रस्तन मात्रा ही जल का यथार्थ रूप है, उसमें बीचित्व नहीं है, क्योंकि उसका जीभ से ग्रहण नहीं होता, जो जल में चक्षु से बीची के आकार का ग्रहण प्रत्यक्ष होता है वह अन्य भूतों के संबंध रूप उपाधि से उत्पन्न औपाधिक है, अतेव जल में बीचित्व खरगोश के सींग के समान असत है। यह जो कहा वह ठीक ही है। वैसे ही यद्यपि चिति अपने स्वरूप से सर्वथा अप्रच्युत है, फिर भी चैत्य भावापन्नसी प्रतीत होती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि दृश्य पदार्थ है ही नहीं। जब दृश्य पदार्थ नहीं है तब दृष्ट और दृश्य बुद्धि कैसे होगी। दृष्टा और दृश्य परस्पर सापेक्ष हैं। जब दृश्य नहीं है तो दृष्ट कैसे? यह भाव है। मरण रूप अज्ञान के अनंतर ही देश, काल, कर्म, क्रम, उत्पत्ति, माता, पिता, भाई, बंधु, अवस्था, ज्ञान, स्थान, अभिलाषा, बंधु बांधव, चाकर, चेष्टा, सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार त्रिजगत्पी दृश्य की शोभा जीव की बुद्धि में आरूढ़ होती है। चिति उत्पन्न हुए बिना ही मैं उत्पन्न हुई यों विचार करती है और वासना के अनुरूप देश, काल, कर्म, द्रव्य, मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि को देखती है। और 284 पेज 285 21 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। यह मरने के अनंतर तुरंत ही अपना शरीर युवावस्था में दिखने पर भी जैसे पुष्प के बाद फल का उदय होता है, वैसे ही बाद में वासनामय क्रम उदय होता है। 36-48 यह मेरी माता है, पिता है, मैं बालक हुआ इत्यादि अनुभूत या अनुभूत जो स्मृतिमय क्रम है वह इसके बाद उत्पन्न होता है, जैसे कि फूल के बाद फल का उदय होता है। और एक ही पलक में मेरा कल्प बीत गया ऐसा अनुभव करता है। राजा हरिश्चंद्र की एक रात 12 वर्ष की हुई थी। स्त्रीवियोगी पुरुषों को एक दिन वर्ष के समान मालूम होता है। जैसे स्वप्न में मैं मरा, उत्पन्न हुआ, यह दूसरा मेरा पिता है, ऐसी प्रतीति होती है, वैसे ही लोक में भी मैं मरा, पुनः उत्पन्न हुआ, यह मेरा पिता है, जिस भोग का भोग नहीं किया उसको मैंने भोग लिया, ऐसी बुद्धि और भुक्त भोगों में मैंने इनका भोग नहीं किया, ऐसी प्रतीति मुग्ध लोगों में देखी जाती है। 49-52 अविद्या से केवल असत प्रतीति ही नहीं होती किंतु सत से विपरीत भान होना भी प्रसिद्ध है ऐसा कहते हैं। 285 नशे में और स्वप्न में रिक्त स्थान भी समृद्ध सा यानी लोगों की भीड़ से ठसाठस भरा हुआ प्रतीत होता है। विपत्ति उत्सव के सदृश मालूम होती है और वंचना भी लाभ ज्ञात होती है। 53 जैसे मिर्च के बीज के किनके में विद्यमान तीक्ष्णता डंठलों में अपने स्वरूप को व्यक्त किए बिना ही भीतर स्थित है, वैसे ही जिस अज में स्वरूप भूत यह संपूर्ण विश्व उसकी सत्ता से ही विद्यमान है, उस आत्मा में बंधन और मोक्ष दृष्टि कहाँ से होगी और कैसे होगी, यानी किस निमित्त से होगी और स्वरूपतः कैसे होगी, वे सर्वथा असंभावित हैं। यह भाव है। 54 20वां सर्ग समाप्त।